นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้างจุลหัตถิปะโทปะมะสูตรเล่มที่12ข้อที่329มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีด้วยรถใหญ่เทียมด้วยลามีเครื่องประดับขาวทุกอย่างในเวลาเที่ยงวันชานุโสณีพราหมณ์ได้เห็นปิโลติกะวริภาชกที่นามสกุลวัชยนะเดินมาแต่ไกลจึงได้ถามว่าท่านวัชยนะย่อมมาแต่ที่ไหนแต่ยังวันเช่นนี้ปิโลติกะวัชยนะปริภาชกจึงได้ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของท่านพระสมณโคดมท่านวัชยนะบัณฑิตพากันถือว่าพระสมณโคดมมีความรอบรู้และความเฉียบแหลมเพียงไรท่านผู้เจริญข้าพเจ้าหรือจะรู้จักความรอบรู้และความเฉียบแหลมของพระสมณโคดมว่าเป็นอย่างไรได้คนที่จะรู้ได้ก็มีแต่คนที่มีความรอบรู้และความเฉียบแหลมเท่ากับสมณโคดมเท่านั้นท่านวัชยนะท่านย่อมสรรเสริญพระสมณโคดมอย่างมากเหมือนกับคนอื่นเขาอย่างนั้นหรือท่านชานุสนิพามอะไรกันข้าพเจ้าหรือจะไม่สรรเสริญพระสมณโคดมเพราะพระสมณโคดมนั้นเป็นผู้ที่ใครๆพากันสรรเสริญกันทั่วหน้าว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านวัชยนะท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้มีความเลื่อมใสในพระสมณโคดมมากมายถึงเพียงนี้ท่านชานุสนิพราหมณ์ข้าพเจ้าจะเป็นใครที่ไหนมาที่จะไม่เลื่อมใสอย่างมากในพระสมณโคดมเรื่องนี้เปรียบเหมือนนักล่าช้างผู้ฉลาดเข้าไปในป่าช้างได้เห็นรอยเท้าช้างในป่านั้นโดยยาวก็ยาวมากโดยกว้างก็กว้างมากเขาก็ถึงความแน่ใจว่าช้างนี้ตัวใหญ่ข้อนี้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นในการใดได้เห็นเครื่องยืนยันสี่ประการในพระสมณโคดมในการนั้นข้าพเจ้าก็ถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสไว้ถูกต้องแล้วหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ท่านชานุสนิพราหมณ์ก็เครื่องยืนยันสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือข้าพเจ้าได้เห็นขติยบัณฑิตคือพวกกษัตริย์ที่มีความรู้มีปัญญาละเอียดสุขุมเคยทำการโต้วาทะมาอย่างเชี่ยวชาญมีปัญญาคมกล้าปานว่าจะแทงขนเนื้อทรายได้เที่ยวทำลายความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นได้ฟังข่าวว่าพระสมณโคดมประทับอยู่ที่หมู่บ้านหรือนิคมชื่อนั้นชื่อนั้นเขาพากันผูกปัญหาเตรียมไว้ทุกลู่ทุกทางว่าถ้าเราถามปัญหานี้กับพระสมณโคดมถ้าพระสมณโคดมแก้อย่างนี้เราจะแย้งอย่างนั้นถ้าแก้อย่างนั้นเราจะแย้งอย่างนี้แล้วก็พากันไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมที่พระสมณโคดมประทับอยู่ครั้นไปถึงแล้วได้เข้าเฝ้าถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้แสดงธรรมิกถาได้ปลุกใจให้เหล่ากษัตริย์บัณฑิตเหล่านั้นให้มีกำลังใจกล้าหาญ ร่าเริงด้วยธรรมิกถาบัณฑิตเหล่านั้นถูกชี้แจงปลุกใจให้มีกำลังใจร่าเริงกล้าหาญเช่นนั้นแล้วก็หาได้ถามปัญหาไม่แล้วจะพูดอะไรกันถึงการแย้งตามที่คิดกันไว้เขาพากันกลายเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นเองหมดสิ้นไม่มีเหลือท่านจารุโสนิพรามในการใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องยืนยันประการที่หนึ่งนี้ในพระสมณโคดมในการนั้นข้าพเจ้าก็ถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากขาตะและสงสาวกเป็นสุปฏิปันนะดังนี้ท่านจารุโสนิพรามในข้อที่สองคือข้าพเจ้าได้เห็นพวกพราหมณ์บัณฑิตแต่ในข้อที่สามข้าพเจ้าได้เห็นพวกกระบัณฑิตที่มีปัญญาละเอียดสุขุมเคยทำการโต้วาทะมาอย่างเชี่ยวชาญมีปัญญาคมกล้าปานว่าจะแทงขนเนื้อสายได้ผูกปัญหาเตรียมไว้ทุกลู่ทุกทางแต่เมื่อเข้าไปหาท่านพระโคดมท่านพระสมณโคดมได้แสดงธรรมิกถาปลุกใจเหล่าพราหมณ์บัณฑิตและกระบดีบัณฑิตเหล่านั้นให้มีกำลังใจกล้าหาญร่าเริงด้วยธรรมิกถาบัณฑิตเหล่านั้นก็หาได้ถามปัญหาใหม่แล้วจะพูดอะไรกันถึงการโต้แย้งตามที่คิดกันไว้เขาพากันกลายเป็นสาวกของพระสมณโคดมนั่นเองในการใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องยืนยันประการที่สองและประการที่สามนี้ในพระสมณโคดมในการนั้นข้าพเจ้าก็ถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสไว้ถูกต้องแล้วและหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วดังนี้ท่านจารุโสนิพรามข้าพเจ้าได้เห็นสมณะบัณฑิตบางพวกที่มีปัญญาละเอียดสุขุมเคยทำการโต้วาทะมาอย่างเชี่ยวชาญได้แต่งคำถามไว้แต่เมื่อเข้าไปหาท่านพระสมณโคดมท่านก็ได้แสดงธรรมิกถาให้มีกำลังใจอาจหาร่าเริงบัณฑิตเหล่านั้นก็ไม่ได้ถามปัญหาที่แต่งเอาไว้แล้วจะพูดอะไรกันถึงการแย้งตามที่คิดกันไว้เล่าเขาพากันทูลขอโอกาสกับพระสมณโคดมเพื่อการบรรพชาบัวจากเรือนถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนหมดสิ้นไม่มีเหลือพระสมณโคดมยอมให้บรรพชาแก่สมณบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นบัณฑิตเหล่านั้นครั้นบวชแล้วในธรรมวินัยนั้นเป็นผู้หลีกออกเร้นไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวในสมาธิภาวนาอยู่เป็นปกติไม่นานเลยก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นที่ปรารถนาของกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในพรหมจรรย์นั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ท่านเหล่านั้นได้พากันกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยเราไม่ขยี้หัวใจของเราอีกต่อไปเราไม่ขยี้หัวใจของเราอีกต่อไปก่อนหน้านี้พวกเราไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์ก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นอรหันต์ก็ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นอรหันต์บัดนี้พวกเราเป็นสมณะแล้วบัดนี้พวกเราเป็นพราหมณ์แล้วบัดนี้พวกเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้ท่านจารุโสนิพรามในการใดที่ข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องยืนยันประการที่สี่ในพระสมณโคดมในการนั้นข้าพเจ้าก็ถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากขาตะและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสุปฏิปันนะดังนี้ลำดับนั้นชานุโสนีพราหมณ์ได้ลงจากรถทำผ้าห่มเฉวียงบ่า ประนมมืออัญชลีขึ้นไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วกล่าวอุทานขึ้นสามครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและกล่าวต่อไปว่าเมื่อไหร่หนอเราจะพึงพบปะสมาคมกับพระสมณโคดมนั้นทำอย่างไรหนอจะได้สนทนาเรื่องไรๆกับพระสมณโคดมนั้นดังนี้ดังนั้นแลชานุโสนีพราหมณ์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสัยพอเป็นให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้ทูลเล่าถ้อยคำสนทนาปราศัยกับปีโลติกะปริปาชกทั้งหมดให้กับพระผู้มีพระภาคฟังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชานุโสนีพราหมณ์อย่างนี้ว่าพราหมณ์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างนั้นยังไม่ได้บริบูรณ์โดยพิสดารพราหมณ์เอ๋ยก็แลท่านจงฟังข้อความเปรียบด้วยรอยเท้าช้างโดยบริบูรณ์โดยละเอียดจงทำในใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวเมื่อชานุโสนีพราหมณ์ทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่าพราหมณ์เปรียบเหมือนนักล่าช้างผู้ฉลาดคือหมอช้างพึงเข้าไปสู่ป่าช้างเขาพึงเห็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่ทั้งยาวโดยส่วนยาวทั้งกว้างโดยส่วนกว้างในป่าช้างหมอช้างซึ่งเป็นผู้ฉลาดย่อมไม่ถึงความตกลงใจก่อนว่าช้างนี้เป็นช้างใหญ่เนาะดังนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามนิกาคือพังค่อมมีรอยเท้าใหญ่ก็มีอยู่ในป่าเป็นที่อยู่แห่งช้างรอยเท้าช้างนี้อาจจะเป็นรอยเท้าช้างพังวามนิกาเหล่านั้นก็ได้หมอช้างนั้นก็ตามรอยช้างนั้นไปเขาตามรอยช้างนั้นไปอยู่ก็จะเห็นรอยเท้าช้างใหญ่ทั้งยาวโดยส่วนยาวทั้งกว้างโดยส่วนกว้างและที่ซึ่งถูกเสียดสีในที่สูงในป่าที่อยู่แห่งช้างหมอช้างซึ่งเป็นผู้ฉลาดก็ยังไม่ถึงความตกลงใจก่อนว่าช้างนี้เป็นช้างใหญ่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าช้างพังทั้งหลายที่ชื่อว่าอุจจากลาริกามีรอยเท้าใหญ่ก็มีอยู่ในป่าเป็นที่อยู่แห่งช้างรอยเท้านี้อาจจะเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นก็ได้หมอช้างนั้นก็ตามรอยเท้าช้างนั้นไปเขาตามรอยเท้าช้างนั้นไปอยู่ก็เห็นรอยเท้าช้างใหญ่ทั้งยาวโดยส่วนยาวทั้งกว้างโดยส่วนกว้างและที่ซึ่งถูกเสียดสีในที่สูงและที่ซึ่งงาทั้งหลายแซะขาดในที่สูงหมอช้างซึ่งเป็นผู้ฉลาดก็จะยังไม่ถึงความตกลงใจว่าช้างนี้เป็นช้างใหญ่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าช้างพังทั้งหลายที่ชื่อว่าอุจจากะเนรุกามีรอยเท้าใหญ่ก็มีอยู่ในป่าช้างรอยเท้านั้นอาจจะเป็นรอยเท้าช้างพังเหล่านั้นก็ได้หมอช้างก็ตามรอยเท้าช้างนั้นไปอีกเขาตามรอยเท้านั้นไปอยู่ก็จะเห็นรอยเท้าช้างทั้งยาวโดยส่วนยาวทั้งกว้างโดยส่วนกว้างทั้งเห็นที่ซึ่งถูกเบียดสีในที่สูงที่ซึ่งงาทั้งหลายแซะขาดในที่สูงและกิ่งไม้หักในที่สูงและเห็นช้างนั้นไปที่โคนต้นไม้ไปในที่แจ้งเดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่แล้วเขาย่อมถึงความตกลงใจว่าช้างนี่เองเป็นช้างใหญ่นั้นดังนี้ข้อนี้เป็นฉันใดอุปมาก็เป็นฉะนั้นทีเดียวตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นทำให้แจ้งแล้วซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองสอนผู้อื่นให้รู้ตามตถาคตนั้นย่อมแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดลงรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขราบดีหรือขราบดีบุตรที่เกิดแล้วในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังคำนั้นครั้นได้ฟังแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งศรัทธาในตถาคตเขาประกอบด้วยการได้เฉพาะซึ่งศรัทธาแม้นั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าคฤหัสถ์เป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดไว้แล้วนี้เป็นกิจที่ทำได้ไม่ง่ายเลยอย่ากระนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดในสมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนกุลบุตรนั้นบรรพชาแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ตรัสต่อไปตามนัยยะของจุลศีลมัชฌิมศีลและมหาศีลครั้นแล้วได้กล่าวต่อไปว่าภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปในทิศภาคใดๆก็ถือเพียงบาตรและจีวรไปเท่านั้นเองเหมือนนกมีปีกจะบินไปสู่ทิศภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปฉะนั้นเธอนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันหาโทษไม่ได้นี้แล้วย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในเธอนั้นเป็นผู้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผลประปาด้วยกายและรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอนั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในเธอนั้นย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าการถอยหลังเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการสงสังคติบาจิบอลในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบคอบในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งเธอนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะเช่นนี้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและสันโดษด้วยบริการอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยตองถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและหลอมฝังไปในเวลาหลังอาหารเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า ละนิวรณ์ทั้ง5อันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วครั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็บรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเบกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ปรามข้อนี้แหละเราเรียกว่ารอยแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยสีตัวแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยแท้งาแห่งตถาคตบ้างแต่อริยสาวกนั้นก็ยังไม่ถึงความตกลงใจขอนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วพรามอีกอย่างหนึ่งคือเธอนั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในและเธอนั้นเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะบรรลุตติยฌานและเธอเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปของโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เหล่านี้แหละเราเรียกว่ารอยแห่งตถาคตบ้างรอยสีตัวแห่งตถาคตบ้างรอยแทะงาแห่งตถาคตบ้างแต่อริยสาวกนั้นก็ยังไม่ถึงความตกลงใจก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวาคาตะและสงฆ์สาวกเป็นสุปฏิปันนะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ยังไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากแต่กระนั้นแม้ข้อนี้ก็ยังเรียกว่าร่องรอยแห่งตถาคตบ้างรอยสีตัวแห่งตถาคตบ้างรอยแทะงาเห็นตาโคตรบ้างอริยสาวกนั้นยังไม่ถึงความตกลงใจก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นต้นเธอนั้นครั้นมีจิตเป็นสมาธิผ่องใสไม่มีกิเลสย่อมน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ถึงแม้นี้ก็เรียกว่าเป็นรอยแห่งตถาคตบ้างอริยสาวกนั้นก็ยังไม่ถึงความตกลงใจก่อนว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นต้นเธอนั้นแม้มีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อญาณอันเป็นเรื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายคืออาสวัคคยญาณเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหล่านี้คืออาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายดังนี้พรามแม้อาสวัคคยญาณนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยสีตัวแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยแทะงาแห่งตถาคตบ้างแต่อริยสาวกนั้นก็ยังไม่ถึงความแน่ใจก่อนอยู่นั่นเองแต่กำลังจะถึงความแน่ใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นสัมมาสัมพุทธะ พระธรรมเป็นสวากาตะสาวกสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเป็นสุปฏิปันนะดังนี้เมื่ออริยสาวกนั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพหลุดพ้นแม้จากอาสวะคืออวิชชาเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพราหมณ์แม้ความหลุดพ้นนี้เราก็เรียกว่ารอยเท้าแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยสีตัวแห่งตถาคตบ้างเรียกว่ารอยแซงาแห่งตถาคตบ้างดังนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละพราหมณ์อริยสาวกย่อมถึงความตกลงใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากขาตะและสาวกสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเป็นสุปฏิปันนะพราหมณ์ข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างนี้เป็นนั้นบริบูรณ์แล้วโดยละเอียดดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระธรรมเทศนาแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบุคคลพึงหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่หรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปทั้งหลายได้ฉันใดพระโคดมผู้เจริญได้ประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉะนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดจุลหัตถิปะโทปะมะสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ